Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Much has been said of the strumpets of yore, of wenches and baldy house queens by the score, but I sing of the baggage that we all adore. Oh, landlord's daughter! Landlord's daughter! Atter en gang, velkommen til den lokale puben The Mouse and the Donkey. Hvor ligger den, spør dere kanskje? Jo, den ligger rett ned i gata der hvor dere bor. Og det er, ja, skål! Det er stemningen her til å ta og føle på. Ja, det er ikke lov å si, tror jeg. Jo, det tror jeg er lov å si, faktisk. Og hei til deg, Bjørte Perl. Hei til deg, Steina. Hva drikker du? I dag drikker jeg champagne. Hør deg, Lord's daughter! Hør deg, Lord's daughter! Du drikker champagne? Ja. Ja vel. Kun det. Kun det, ja. Extravagant. Tore, hva nyttes? Jeg drikker også bare champagne. Jeg tar en gin fisse. Oi, oi, oi. Også en jegermeister ved siden av. Skru av, skru av. Er veldig slitsomme de, altså begynnelsen på sendingen på torsdager. Ja. Det er ganske sikkert enerverende også for mange av lytterne. Det er noe med akustikken på The Mouse and the Donkey som skjærer litt i ørene. Det gjør det. Det er ikke, man burde kanskje legge noen madrasser eller eggkartong på veggene der for å få litt, litt lunere lyd. Ja. Det er jo altså, altså The Mouse and the Donkey, eller denne puben som vi er på, er jo egentlig et, en øy utenfor de brittiske øyene. Altså, The Mouse and the Donkey er ikke en øy, men den befinner seg opprinnelig på en øy. Nettopp. Og det er, der er det en, der lever det etter en hedensk religion. Det gjør de. Hvor de tilber solen. Ja, de elsker solen, og de elsker hverandre, og de elsker sex. Og de hater kristne. De hater kristne. Hater kristne, og vil brenne kristne på bålet. Det vil. Eller de vil ikke på bålet, men inni en sånn en... Tremann. Ikke si tremann. Ikke si tremann. Den musikken er hentet fra den fantastiske britiske thrilleren fra 70-tallet, nemlig The Wicker Man. Ikke den nye amerikanske med Nicolas Cage. Nei. Velkommen til radioresepsjonen, kan vi vel si. Vi kan konkludere med det. Ja. At det er vi som er her igjen, og vi skal være her frem til klokka blir 12 i dag. Altså to lettbeinte timer med underholdning for deg som ønsker å være med på det, Karl-Lasse. Eller to bekymringsløse timer. Nei, to venner. Problemfrie timer i gode venners lag. Ja, men det skal være to bekymringsfrie timer også. Blir... Det blir jo mer eller mindre det. Det er jo det samme. Det er mye det samme. Ja, jeg kan også si at det er veldig mange, i og med at man skal ha den store one-liner-spalten i dag, hvor da man kan sende inn vitser til dette radioprogrammet, og programlederne forteller vitsene på radioen. Leser det opp, ja. Såre enkelt. De har tatt oppfordringen med å sende det inn fra 10 på og fram til 10, som er veldig lurt. Etter det så er det et sjansespill, men likevel lurt. Ja da, det er lurt å fortsatt, altså vi kan ikke si at folk skal sende inn one-linere før program. Altså når programmet er i gang også, så må de få lov til å sende inn one-linere. 1987, kodoresepsjon. Vi har støtt på en del problemer, det er jo folk som har sendt inn mange ganger til forskjellige spalter og aldri fått noe med. Da må man bare jobbe litt hardere. Ja. Og til slutt så kommer du med, vet du. Nytter ikke å sende sinte tekstmeldinger. Hvorfor leser du ikke på one-linere? Det er ikke noe menneskerett. Nei, det er ikke det. Den kommer fram, det er ikke det altså. Den kommer fram, og vi leser den, og vi tenker, ja, grei. Og så er det mange gode vi ikke får tatt også. Ja, ja. 1987 koder av resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no hvis du sitter og spikker på en one-liner. Ja. Hva skal jeg si at i senere sendingen så skal vi også ha stavmikser, og i dag er det Tore som har mikset sammen noe. Ja, og det som er litt fascinerende denne gangen er at det er vel første gangen en av oss har klart å mikse noe som ser så nært opp til avføring fra mennesker som overhodet mulig. Ja, det tenkte jeg bare ser ut som, ja. Etter en skikkelig tur på byen, og en... bakt potet, eller kanskje en kebab på vei hjem. Så, ja, det, sånn ser det ut da. Er det noen maisrester i den også? For det er på en måte veldig fint. Jeg fordøyer i hvert fall maisen helt, ja da. Men, og du gjør det? Ja, jeg gjør det. Er det noen som ikke gjør det? Har jeg lagt merke til? Ja, det er det. Har du lagt merke til? Ja, flere som har fortalt meg det, at jeg klarer ikke å fordøye mais. Nei, det er ikke noe mais i den. Det kan jeg, så mye kan jeg si. Okay. Men det ser ut som alt er kjøpt i kiosken i dag, spør du meg. Ja, da tar du så feil som det går an å få gjort, for det er det motsatte som gjelder, nemlig alt er fra byssa. Ja, skal vi også få møte Jolanda og Monique i dag? Fra Holmlia Folkehøgskole, og mer lettbeint underholdning skal det bli, så følg med i radioresepsjonen. Dette her er Dum Dum Boys og den lettbeinte låta Splitter Pina. Det er ikke så lettbeint den, synes jeg. Jo, den er lettbeint. Ja, den var tungbeint da den kom, og så har den blitt mer og mer lettbeint. Ja, men da kommer vi til, ok, ja. Ha det. Radioresepsjonen. Dumb Dumb Boys med splittepine. Jeg bare ler, fordi jeg, det er så utrolig mye fun fact rundt denne låta her, egentlig. Ja, det er faktisk sånn. Nei, men det, alle som... Det blir jo fortalt hele tiden. Ja, det blir hele tiden fortalt. Jeg har ikke fått med meg noe av det, jeg tror. Ja, men det er noe sånn at... Ja, jeg var jo skulle spille den splittepine, så hadde alle gått hjemme for den, da. Og sitter jeg og prepper det, sitter der, da, og bare skal gjøre det, så kommer jeg en trommis fra TNT. Er det ikke noe sånn, da? Jo, det var en gitarsolo som ikke de klarte å spille selv. Ja, for han hadde fått scenebetennelse eller noe sånt. Han fått scenebetennelse, så kunne ikke være det å spille. Ja, så det er Stage-Dolls-gitarist. Stage-Dolls, ja, spilte gitarristen. Ja, ja, ja, ja, ja. Og så er det trommene er en annen. Det er ikke det heller. Nei, ikke trommene, jeg tenker meg om, jeg tror jeg har hørt noe likevel, for jeg lurer om trommene er bare maskin, og så er det spilt av han Kjetil Bjerkestrand, som er en keyboardist. Preppla det godt til meg, og Bjørn Hornvatt av vokalene. Ja, ikke sant. Det er ingen i Dumb Dumb Boys som faktisk er med på den låten her. Tror det eller nei. Det er helt utrolig, men det er jo kanskje den, likevel den mest populære Dumb Dumb Boys låten. Det er litt rart. Ja, ganske rart. Det er funny, som noen sier. Det sier ikke vi. Nei, vi sier egentlig ikke det. Vi har sluttet å si, eller vi holdt på å begynne å si det, men så klarte vi å holde oss. Ja, jo, hva har skjedd i løpet av de siste 24 timene, er den posten vi har kommet frem til nå, og er det noen som har en knakende god historie? Ja, jeg vil ikke gå så... Det skal være ganske knakende god for å slå meg inn i dag, altså. La oss Tore forbi i dag. Det har aldri vært dramaturgisk riktig å begynne med den knakende beste, og det tror jeg ikke min er heller, derfor tror jeg det er riktig at jeg begynner. Men jeg kan fortelle at jeg har... fått meg en helt ny dessertvane som er helt fantastisk. Det er applaus, det er ikke det? En helt ny dessertvane, gitt. Gratulerer. Den er ikke helt ny, for jeg gjorde det også som barn, men jeg har tatt det opp igjen, så det er en slags retrovane, eller en renaissance som denne vanen har fått. Renaissance. Og det går på at man... Unnskyld, jeg beklager. Det er ikke lov å si renaissance på den franske måten. Unnskyld. Hvordan var det igjen? Renaissance. Jeg skriver opp det. I hvert fall så det, går det på at man kjøper sånne små kopper, så man heller den jusen man selv setter høyest av alle juser, og så stikker man en pinne ned i, som hører til denne koppen, setter den i fryseren i noen timer, og vipps, så har man en av de deiligste saftisene. Kan man si vipps faller av, så har man de deiligste saftisene? Ja, det kan man mer eller mindre si, for det fryser så grusomt fort, for det er ganske små, skjønner du. Vipps faller av, så har du den beste saftisen du kan tenke deg. Jeg tror du, altså uten å... ikke at de trenger det, men jeg tenkte jeg skulle reklamere litt for IKEA, for de har nemlig disse saftkoppene. Ja, det er der jeg har kjøpt. Jeg tenkte å si et av verdens største møbelvaruhus, men så valgte jeg, det er ikke viktig, for man kan få kjøpe det hvor som helst, nesten. Det som er gøy er at nå kommer jeg til å begynne å eksperimentere med forskjellige typer juicer, kanskje blande, kanskje ha opp noen frukt, kanskje, altså, man kan gjøre hva som helst, man kan ha altså, dritt oppi der, og lage is av det, hvis man vil. Ja, men det er ikke så godt. Det er veldig gøy, for jeg også tenker sånn her, oss tre, i hvert fall ifølge deg selv og meg, jeg vet ikke hvordan du... Altså, logisk sett så er han nærmest. Det er likevel en sjanse at du, Steinar, dør før meg, men det kan skje. Jeg dør i hvert fall ikke først. Nei, det kan vi vel si med stor sikkerhet. Ja. Ja, Bjørte, når jeg dør først. Men uansett så er du veldig opptatt av helsen din, og du drikker blåbær-mana, fordi det er mye antioxidanter i det. Hva med å lage antioxidant-dessert-is? Så du mener at jeg skal lage mana-is, rett og slett? Mana-is, ja. Det skal jeg prøve. Ja, det er sikkert til mandag. Kan du ta med det? Skal vi smake på det? Det er vanskelig. Da må jeg ha en kjølebag av et skikkelig saftig kaliber. Ja, men du fikk jo kjølebag av Bananda for et par år siden. Ja, men den finner jeg ikke lenger. Og så var det så lite kjøleelement. Det var ikke større enn en tommelfingernegl, kjøleelementet. Tommelfingernegl. Det var litt tjukere enn det også, vel? Det var litt jøkere, men jeg overdrev for at folk skulle skjønne det. Som en tommel, kan vi vel si. Som en tommel, da. Som en stor tommel. Uansett, så er det veldig mange muligheter. Kan man lage altså, sånn hvitløksdressing i sånn sånn? Er det mulig? Ja, det går jeg ut fra. Alt som fryses kan, is kan bli, som jeg pleier å si. Skal vi se. Si det en gang til. Alt som fryses kan, is kan bli. Hvorfor kutter du ut en del verbal? Det gjør når man lager visdomsord, så må man kutte ut noen ord som vanligvis er med. Si det en til, så folk kan skrive det og legge det ut på Wikipedia eller noe sånt. Alt som fryses kan, is kan bli. Ja, det er lommelegen sitat, tror jeg, egentlig. Ja, kanskje, ja. Det er ikke du som er lommelegen, Tore. Nei. Så har jeg ikke tenkt å fortelle noe om sykkelhjelmen. Jeg hadde ikke det, egentlig. Nei. Tore får seg sykkelhjelm også. Ja. Vet du hva, det kan vi spare til mandag, for det er såpass god historie. Ja. Jeg tenkte jeg skulle dele litt med hva som har skjedd med meg i går. Kult. Jeg var på og kjøpte rammer til munkebildene mine. Og så var jeg en tur innom botanisk hage og luktet på plantene. Ikke dufthagen, men jeg var i et annet, et lite sånn område der som var med en foss og sånn, veldig romantisk sted. Hva slags rammer kjøpte du til munkebildene dine, og hvorfor gjorde du det, og har du munkebilder? Eikerammer, fordi jeg ikke hadde rammer, og ja, jeg har munkebilder. Er ekte munkebilder? Nei. Trenger det å være ekte for nei, å ha munkbilder? De færreste har ekte munkbilder. Så du har kjøpt noen uekte munkbilder som du har hengt opp på veggen hjemme? Ja, jeg har ikke hengt opp enda. Munk, er du så glad i munkbilder? Nei, det er gått tilbake nå. Jeg tror hele familien til Munk er død, så nå kan vi alle i NRK si Munk, Munk, Munk, Munk, Munk, Munk, Munk, Munk, Munk, Munk, Munk, Munk, Edvard, Edvard, Munk, Munk, Munk, Munk, Munk, Munk, Munk. Det er helt greit. Ja, det er bra. Ja, så det skal henge opp de i helgen. Hvilke munkbilder er det du har kjøpt? Jeg husker ikke helt. Er det Madonna? Nei, det er ikke Madonna. Det er ikke Madonna. Men det er vampyr. Og så er det en naken dame som ligger med rumpa til. Nei, ja, så flott. Jeg tror det heter det. Pornomunk, tror jeg det heter. Nei, jeg tror det heter naken dame ligger med rumpa til. Med rumpa til. Ja. Naken munk med rumpa er verre. Ja. Nei, nå skal jeg slappe av ham. Nå ble du alle FRP-lytternes store favoritt. Ja, men hvorfor ikke? Altså, FRP de vil jo legge ned Munch-museet, og de vil også legge ned NRK. Hva vil det? Ja. Bjørte, hva har skjedd i ditt liv? Jo, jeg hadde en... Gjør det kort. Jeg hadde en fantastisk liten sviptur til Randaberg i går. Nei, ja! For jeg var så heldig. I går, ja, bare på ettermiddagen og kvelden. Hvor kort kan du gjøre det? Jeg er snart ferdig. Ja. Greien var det at jeg ble spurt om å være med og synge på Randaberg fotball. De skal lage sånn en fotballsang som alle skikkelig fotballag har. Så ble jeg spurt om å få være med på det. Ja. Du spilte pauker, var det sånn? Jeg spilte pauker også, ja. Og så var jeg med og korte litt, så det var jo fantastisk. Du var med? Kore, at jeg var med og sang veldig langt i bakgrunnen. Det var, altså, det er Randabergs beste musikere, nemlig Bjørte Perl Kjøstheim, et par fra bandet til Morten Abel, og fra Getaway People, og Glenn Lyse var med, ikke sant? Krista Knudsen var med. Ja. Også bassisten til Thomas Dybdahl. Og deg da. Jo, det, ja. Ja, nei, men det er gøy. Ikke vær gøy. Så beskjeden. Men ikke sånn når du sa musikere. Når kommer singelen? Jeg tror han kommer 20. september. Ja. Det er bare å benke seg, gjøre seg klart i singelen, og Randaberg fotball kommer på markedet. Ja, det kommer til å bli dritbra. Det er kjempekul sang. Hvis du er interessert i Randaberg fotball. Dette her er Micropops Moonlight. P3. Dette er P3. Tre. Kiss ligger opp i radioresepsjonen på NRK P3. Ja, hei til deg. Hei, der sitter du. Ja, jeg bare satt og lurte på hva det var snakk om i denne sangen her. Ja, det tror jeg er grisen. Det er grovt. Oi, det er grovt, ja. Det er griste og grovt. Du trodde den spilte på at Kiss driver og lager sånn hjemlaget is med jus og sånn, ja. Som Tore gjør? Ja, alt som fryses kan, is kan bli. Ja, og hva er det som ikke kan fryses igjen? Det er salt. For eksempel salt. Sprit. Sterkt sprit er jo vanskelig å fryse. Ja. Jeg har faktisk fått akkevitt til å... Ikke 9-6, hvis det er lov å si. Får ikke fryse 9-6. Det er vel fortsatt lov å si 9-6. Eller 96%. 96% sprit. Men jeg har faktisk fått akkevitt til å bli akkevittsløsj i min fryser. Jeg tror jeg stilte fryseren på 24 minusgrader, og det er egentlig det er litt for mye. Hvis jeg holder med 20 minus, ja. Men jeg tenkte, jeg tar på 4 grader. Hvorfor ikke fryse hardere? Hvorfor ikke? Jo kaldere, jo bedre. Men tror du at du kunne stukke en pinne ned i den akkevitten, og så bare slikket på akkevitten etterpå? Da har jeg lyst til å spørre deg, Bjørte. Da du spiste sløsj i gamle dager, kunne du stikke en pinne ned i sløsjen og spise den som en is? Eller kunne du drikke den med en sugerør? Jeg bare spør. Jeg måtte drikke med sugerøy. Ja, du måtte drikke med sugerøy. Og det var det jeg gjorde med akkevitten også. Men du slikket akkevitten i deg? Jeg slikket akkevitten, det må jeg innrømme. Men vær forsiktig, ikke stikke tunga bort på akkevittflasken. Nei, det er nok farligere enn selve slørsen, ja. Det er nok farligere enn selve slørsen, ja. Det er nok det Kiss snakker om her, slikket akkevitten. Slikket akkevitten din? Ja. Ja, så du får et glass til. Din tøs, ja. Hva? Nei, det var... Nei. Hva var det for noe? Beklager. Det var, jeg leste feil. Du leste feil, ja. Ja. Det er greit. Vi får inn så ekstremt mange gode one-linere fra dere lytter i dag, og det er, hvis du ikke har sendt en one-liner til oss i dag, så er det bare å henge seg på, for dette her kan bli rett og slett en one-liner-ekstravaganza. Ja. Det er helt overbevist. Det blir jo i hvert fall uansett. Ja, det blir jo det. Kanskje den blir enda bedre enn vi hadde trodd. Ja, men jeg ser at folk lager sine egne one-linere, og det, vet du hva? Vi har jo på en måte startet denne, og tatt one-linerne tilbake igjen. igjen og har gjort en greie rundt one-linerne. Ja, det har vi definitivt gjort. Og det, vet du hva, one-liner-kreativiteten blomstrer ute i Norge. Jeg har så lyst til å gi kudos til alle, men det kan jeg dessverre ikke gjøre. Ja, men du kan gi noe annet. Jeg kan gi, hva med... Hyllest. Hyllest, jeg hyller dere. Jeg hyller dere. Jeg hyller dere også. Eller, hyller du alle, Bjørte? Jeg hyller alle, inkludert dere to som sitter sammen med meg i studio. Mm. Akkurat, alle er hyllet altså. Alle er hyllet. Herved hyllet, ja. Vi skal snart møte Sjolanda og Monique Hue fra Holmlia Folkehøgskole. Ja, det stemmer. Hvor mange er det som går på den skolen egentlig? Det er vel rundt 300 stykker, tror jeg. Og det er såpass, ja. Det er stor folkehøgskole. Ja, den ligger nede i Lusekjerndalen, for de som er kjent der. Ja. På vei ned til stranda, inne i skogen der. Og... Har du eget av gutteinternat og jenteinternat? Nei, det er blandingsskole. Ja, men det er stort sett jenter som går der. Okay. Det er cirka 30% gutter, og så er det 60% jenter, og resten også, er de litt usikre på. Jeg kan ikke si at de sitter i prosenten av lærere, da. Det kan si, men de går jo ikke der. Nei, nei. I hvert fall så er det sånn at det er snart... Så det er, la oss si da, at det er 35% gutter, og 65% jenter. Jeg kan godt si det sånn, men... Og så er det lærere som er... Ganske mange de også. Ja, men de er ikke, det er en stab på rundt 10-15, tenker jeg. Nå høres ut som det er en stab på 110%. Nei, for det er det var Steinar som fant på det der. Med elevene altså. Ja, det med elevene. Men i hvert fall så er det sånn at det er snart ferie der nå. Ja. Og Sjolanda og Monique, de har tenkt seg til USA på sommerferie, for det er jo der på en måte kulturen deres kommer fra. Det er den først og fremst fra Afrika, så ble den skippet over på grunn av trekanthandelen og så videre, at man da så til våpen. Du skjønner trekanthandelprinsippet. Jeg skjønner det veldig godt. Og da endte de opp i Amerika, og så startet de da en slags forstadskultur der etter mange, mange år. Og den har da denne Holmlia Folkehøgskole valgt å sette pris på, og utdanne folk til å bli sånn som de. Ja, for det er jo også sånn, det er litt sånn som Marshall-hjelpen. Ja, det kan du si. Altså, det er jo, de får jo, altså Holmlia Folkehøgskole får jo veldig mye av altså driftspengene, pengene til å drive skolen fra USA, for at vi skal også få en nigger-kultur her borte. Altså. Det er ikke amerikanske myndigheter som sponsor, det er altså private investorer. Black Panthers, altså utbryter av Black Panthers og så videre. Men hva var denne Marshall-hjelpen for noe? Det var da krigen var over, så ville ikke USA at kommunistene skulle få makt i Europa, og da hjalp de da europeiske land med alt mulig, økonomi, penger og så videre. Og Marshall forsterker det selvfølgelig, for de som ville starte band. Hva slags humor er dette? Hva i all verden for slags humor? Nei, det her er... Hvis lytterne anerkjenner denne humoren, ja, så må dere si fra umiddelbart, for det nekter jeg å tro på. Men siden vi først er snakk om å ødelegge humoren i programmet. Hva med, altså hvis, når vi først er der, kan jeg ta en liten da. Hva med PV-hjelpen da? Ja, Steinar, det er min humor. Det er sant det, Fender-hjelpen også. Mesa Boogie-hjelpen. Fender, har de forsterkere? Ja da, de er ganske dårlige. Ja, de har de gamle Fender, altså. Det stemmer. De har, Var litt billige. Yamaha-hjelpen da? Ja, ja, selvfølgelig. Ok. Vi skal få møte Sjolanda og Monique etter at vi har hørt R.E.M. og Hollow Man. Det var for øvrig en relativt dårlig film. Hollow Man. Ja, det var det. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Sjolando, og jeg heter Nico. Og vi går i samme klasse på Holmlia Folkehøgskole. Holmlia Folkehøgskole, stiftet i 2005, er et nytt tilbud for mennesker som ønsker å ta vare på den negroide forstandskulturen i USA. Her på Holmlia Folkehøgskole lærer vi blant annet om salg av crack på gatehjørner, kjerkesål, fritering av chicken og rastaflekken. I dag skal Monique Fuck og jeg bestille oss den ferien vi har snakket om så lenge. For show, bitch! Vi skal til United States of America i sommer, blant annet i Baltimore, Harlem, Bronx og Los Angeles. Vi skal besøke røtta våre! Vi har sjekket på nettet etter billig flybilletter, bitch, Men det meste er utsolgt, eller svin, din fuck! Fuck yeah, interracial face! Så vi skal ta handen og trolle byens reisebyråer etter billige United States of America-billetter! Fuck yeah! Oh, yeah! Listen up, reisekonsulent, motherfucker! Host opp to billetter til USA, ellers interracial gangbanger i hele familien, fuckface! Ah, fuck yeah, white boy! Ja, bare et øyeblikk, jeg må bare gjøre ferdig en telefon her. Ja? Ja, 23, ja. Ja, riktig. Ja, men da sender jeg de i posten, jeg. Ok. Yes, ja, men det er greit, da sier vi det sånn. Ja, veldig bra, veldig bra. Ja, super. Vi snakkes. Ja, ha det bra. Ja, Hva kan jeg hjelpe dere med? Vi skal til USA, white fuck! Ja, da er dere lovlig sent ute. Oh, fuck you, micropenis man! Vi har ikke fått feriepenger før nå. Hvordan i Rosa Parks navn som vi kunne bestille tidligere? Oh, yeah. Ja, ja, jeg skjønner. Ja, skal vi se her. Jeg har to billetter til New York med avreise 5. juli. De koster 9.400. Suck my fat click, fat ass! Vi har budgetert med bak 6.000 per hode, fucko! Slå litt på prisen da, motherfuck! Ja. Dessverre, det har jeg ikke mulighet til. What the fuck? Hva med alt flyselskap? Må du få det? Dessverre, dessverre. Datamaskinen gjør et søk på alle flyselskapene vi har avtale med. Men jeg har noen billetter til Roma for den prisen. What the fuck? Shut the fuck up! Fuck your hands, Sidney Putty, Denzel Washington, and the rats, Oh, yeah, fuck, sister. Kanskje vi ikke kommer oss til United States of America likevel. Oh, monster cock, fuck. Vi kan jo ta båten til Danmark hvis alt annet skjærer seg. Oh, yeah. Kanskje tur til Roskilde. Eventuelt Skagen ligger på stranda, prater skit og drikker Tuborg, fuck. For sure, det er alltid mulighet det, Solana. Men la oss slappe av i kveld, finne fram rapsolja, crackpipa, store krus, og smører vi låra våre. Drikker det mens vi labber rundt i store herreskjørter som rekker oss ned til knæra. Oh, skulle så gjerne gjort det, Monique, men du har sørt macaroni and cheese på herreskjørta mi. Lag et gammelt bukseskjørta, men da, fuck. What, da skal jeg gå toppløs eller få låne herreskjørta di, sister fuck? No way, sister fuck, up. Kom igjen, slutt for jeg! No way, suck my fat click, mother, shut the fuck, mother, shut the fuck, mother, shut the fuck, Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. Madrugada, what's on your mind? Og des, vi kan ikke stikke under en stol at forsterker humoren til Bjørte har fått ekstremt mange støtteerklæringer, og det er mange som ønsker mer forsterker humor og Marshall humor i programmet i dag. Han er litt som Fremskrittspartiet i norske politikken. Man kan ikke unnlate å godta at de er der. Nei. Så de er der, og folk liker det veldig, veldig godt, og derfor må de bare fortsette å være der. De må ha sine mandater på Stortinget. Ja. Med all den støtten og tusen takk for den, så må vi vurdere å lage en egen sånn forsterkerhumor post til høsten. Ja, til og med, kanskje til og med spalte. Ja. Ja, siden det er såpass, altså, vi har kanskje fått inn 50 tekstmeldinger. Du kan ikke heller ha en spalte. Med Bjarte, go, go, go. Mer Marshall humor. Ja. Dette var moro. Mm. Vi støtter deg og gir deg støtteerklæringen, Bjarte. Ja. Men du går jo sikkert an å kombinere veldig, altså å ha all humoren din i en spalte i stedet for å ha en spalte til hver eneste vits. Og jeg har tenkt, Rode, du snakket om komboforsterkere, altså forsterkere inn med høytalere innbygd i. Folk sitter vel og slår seg på lårene der ute. Ja, nå tenker jeg at de tisser på seg nå, når de hører at du snakker om forsterkere. Det var dumt. Ja. Nei, det er ikke dumt, det er kjempegøy. Det er gøy, altså vi kan treffe den forsterkerhumormålgruppen også. Så hvis jeg er veldig, vet du hva, da har du gjort noe riktig. Ja, det er bra. Hvis man sier sånn, this one goes to 11, så er det bare, referanser. Det er ikke så morsomt når du sier det, merker jeg. Nei, si det du, Bjørte. Nei, det kan jeg ikke si. Jo, si det først. Kom igjen, forsterker humor. Jeg kan ikke på noen andre forsterkere. Er det lov å bruke vanlige forsterkere da? Nei, ikke lov. Nei, ikke. Nadhjelpen, det er ikke lov. Nei, tannberghjelpen. Nei, det er ikke lov. Jeg tror vi skal gå til online-spalten, ja. Smart. Smart. Og det hender at det er ekstremt høyt nivå på one-linerne som blir sendt inn til oss på torsdager, og i dag er en sånn dag, og hvem har lyst til å begynne? Jeg har lyst til å begynne. Bjørte. Nei, men Tore. Jeg skal ta en som er sendt inn fra Thomas ved Nidelvens one-liner-laug. Hei! Hei, Thomas! Har du laget den selv? Det tror jeg faktisk han har, men den er ordentlig profesjonelt laget. Ja. Dette er en knakende god one-liner. Det er bra nå. La oss hausen opp enda mer. Ja. Hva er prinsesse Ingrid Alexandras favorittrett? Vet ikke. Det er Onkel Bens ris. Skulle tro at hun hadde liksom noe annet, at det var liksom ris. Ja. Altså, ja. Ris kan være godt, men ikke så godt. Men Onkel Ben, han lager vel også da forskjellige gryter, han lager som han bare heller over kjøttene bitene sine, og så blir det en gryte. Onkel Ben. Onkel Ben gjør det, helt klart. Kjempebra. Ja, kjempebra. Vi kjører videre. Jeg har lyst til å ta en her fra Krebs Jens. Hei, Krebs Jens. Hei, Krebs Jens. Og det er egentlig en motorsykkel-liner, men fantastisk. Siden forsterker humor er såpass populært, så har jeg lyst til å gjøre noe om til en forsterker-liner. Oh, ja, okay, ja. Og det, egentlig så er det hvilken motorsykkel går på lystgass, men jeg sier hvilken forsterker går på lystgass. Svaret er Yamaha. Nei, jeg gjorde noe med. Ja, men det var veldig bra. Fy fader, folk kommer til å lese her. Ja, ja. Jeg tar en annen som er knakende god, kommer fra en dame som heter Hilde. Hei, Hilde. Og Hildes huslige hobbyhjørne og one-liner-verksted. Hvilken litterær figur har best luktesans? Jeg tenker på Peter Pan, ja. Han er ikke historisk figur. Ja, han er bare evig ung, vet du. Nei, det vet jeg ikke. Nesegreven av Monte Cristo. No. Ja, det skal være her. Jeg har fått en one-liner med veldig mye regi. Det er fra Kvantitetsmann. Han er 32 år og tvilling. Hei, Kvantitetsmann. Og da skal være at Steinar, du skal spørre meg hvem er det som er internets mest populære journalist? Ja vel. Skal jeg gjøre det nå? Ja. Hvem er det som er internets mest populære journalist? Har de egne journalister på internett? Det, jeg tar det en gang til. Hvem er internets mest populære journalist? Det er jo podcasten Tveit. Alle ler også, det var en del av det skjedde. Ja, ok. Jeg har lyst til å ta en her fra E-Man på Sola flyplass. Hei, E-Man. Hei, E-Man. Han har to knallgode linere. Skal vi se? Jeg tror vi tar begge på rappen. Hvilket dyr har for mye? Jeg vet ikke hvilken. Overflodhesten! Hvilken ost kan fly? Nei, det var lov for tidlig. Hvilken ost kan fly, dere? Jeg vet ikke, jeg aner ikke. Kolibrien! Oh lord! Du, Børte, jeg tror du ler litt for mye. Oh, ja, ok. Nei, altså, folk elsker at du ler, men som programteknisk og radioteknisk, så kan det bli litt mye latter. Hvis det er programteknisk for mye, så skal jeg roe han litt av. Folk liker den som ler mest, vet du. Så det er kanskje derfor. Dette er litt så planlagt. Ja, ok. Det virker bra. Jeg kan ta en fra Tine, jeg. Hei, Tine. Altså, ikke produsenten, men... Det er min humor, Bjørte! Det er min humor! Her kommer one-lineren. Kan ikke du ha eget program, Bjørte? Nei, jeg vil ikke ha eget program. Nei, vi kan ha det, ikke det, vet Hva må du si for å få en blondine til sengs? Pass. You tell me, sier jeg. Nei, jeg vet ikke. Nei, jeg vet ikke. Hei. Jo, den er grei. Skal jeg ta en, eller? Ja. Det er fra Fossgrenda, en linjer, Smie og sønn. Jon Magne Ofte, står det etterpå. Hallo. Han skriver, hva er det mest manisk depressive du kan ha på kaka? Det må vel være en lykkepille, eller? Nei, det er ikke det. Nei, manisk depressive, jeg tenker sånn er geletopper, eller ikke? Nei, feil. Hva med Marshall? Feil. Nei, ikke. Glasur! Glasur, ja. Jeg tar en fra Erik her, ja. Hei, Erik. Hva heter kona til den kinesiske handelsministeren? Det vet jeg i hvert fall ikke. Nei, det burde vi vite, siden Kina holdt på å bli en veldig viktig stat i verden. Ja. Shopping! Shopping, da. Shopping. Ja. Vi skal høre Tokyo Police Club. Flere onlinere følger. Det er... Oh, Lord. Vi må ikke glemme det jamaikanske aspektet ved dette også. Det er en jamaikansk innpakning, og det glemmer vi noen ganger. Ja, litt grann. Ja, vi gjør det. Vi skal fortsette å kjøre one-linere her, for de er så mektig populært. Og det er lettbeint som bare det. Og ja, Tore, har du en liggende her? Ja. Kanskje Bjørte har en Marshall-linere? Nei, jeg har ikke flere Marshall-linere. Ta en du, Tore. Jeg kan ta en som kommer fra Klosterets avdeling for vitseri og pasta. Hva er Kanye Wests yndlingsrett? Jeg vil tenke fried chicken. Nei, feil. Ja. Fordi han har farget. Ja. Feil. Chili con carne. Ja. Søt liten. For jeg har jo ofte mine favorittretter heter jo et eller annet med Steinar eller Sagen. Ja, ikke sant? Det er sant. Det er sånn det er. Her kommer en revet hilsen fra Bjarte Jovial Bergsvåg, født ja. Sorry, ja. Og han, er det russekort vi sender inn her? Er det nå? Her kommer one-lineren. Hva henger på veggen og er god til å slåss? En, vær så god. En slåsskjempe som har blitt hengt opp på veggen. Ja. Nei, godt svart. Det er ikke så langt unna. Det er rart, ikke, jeg skjønner hvorfor ikke du på en måte jeg har eget program. Det er filosofet. Svaret er Bryteren. Da kjører jeg en her fra Stine, eller Stinemor som vi kaller henne, Stine i Harstad, født i metallapens år, løvens måned. Hva gjør en sau når, den, når det går for den? Altså, dette er litt dyregrov. Noe dyregrov, denne her. Så hva gjør en sau når det går for den? Jo, den forekommer. Jeg kan ta en jeg som den er ikke så morsom egentlig. Nei. Men det er et godt bilde, synes jeg, på en person. Ja vel. Hvem er den mest populære mannen på en nudiststrand? Er det noen som vet det? Nei, det, hvem er det mest populære? Nei, det er han som kan bære to kaffekopper og syv smultringer på en gang. Det spørs hvor populær han er ved det, ja. Å gå rundt med ereksjon på en nudistrand. Det er sjeldent populært, og jeg har vært her et par ganger. Ja, du har det i embeds medfør. Ja da, absolutt, ja. Men jeg var naken. Kine, er det deg kanskje, Bjørte? Ja, kanskje meg. Jeg kommer fra Ida 88. Hei, Ida 88. Hva er det sivilarbeiderne drikker hver eneste dag til frokost? Kaffe. Kaffe. Nei. Militærnektar. Hvor finner man en katt uten ben, spør Kine. Nei. Hvor finner man en katt uten, uten ben? Der, den, der man la den sist. Det kan vel åle seg fremover, men det... Ja, det gjelder å bruke halen til å liksom... Ja. Mm. Da skal jeg ta en her. Ta en her, du. Som er... Nei, den skal Bjørte ta, for det er Bjørte sin favoritt. Ta den, du. Den, hvilken er? Den med datanerdene. Datanerdene er morsomt. Nei, ta den, du. Nei, jeg tar ikke den. Ok, ja. Den kommer fra Pelle P. Høvding i Pek og Jørn Warliner Kollektiv. Født på ny og inni. Veldig langt. Hei, Pelle. Hva kaller datanerder nakne damer? Jeg vet ikke. Kaller de det noe annet enn andre? Trådløse. Jeg tar en, når vi er inne på data, jeg tar en avslutnings for denne timen, Liner. Og det er fra Brucey's lettbeinte vondelander verksted. Hei, Brucey. Og det står altså til Steiner. Steiner bør lese denne. Hvorfor er det lettere å sjekke damer i GTA 4 enn i virkeligheten? Spør da altså Brucey. Jeg vet ikke. Jo, fordi du vet hvilke knapper du skal trykke på. Det er så lett. Det er så lett. Det er så enkelt. Ja, vi skal snart ha nyheter. Hvem er det som har nyheter, doktorer? Våge. Våge. Våge har nyheter. Dette er Weezer. Dette er radioresepsjonen. Du hører på radioresepsjonen på P3. Yeah! Woo! Yeah! Foo Fighters rocka Bergen i går, og får mange tilbakemeldinger her på SMS-tjenesten vår at Foo Fighters var glimrende i Bergen i går, og i dag skal de spille på Norwegian Wood i Oslo, og dit skal vi! Ja! Fabelaktig. Ja, det blir fabelaktig. Jeg tror det kan bli moro, ja. Ja, vi får håpe været blir godt, og at alt går bra for seg. Ja, at det ikke blir så mye skader og sånn som det er på festivalet. Det er en del skader. Ja. Folk får solstikk og bruddskader. Diabetikere kan få føling. Diabetikere. Diabetikere. Ja vel. De kan få føling, men da er det et førstehjelpstelt ofte på festivaler, ja, som man kan oppsøke, og kanskje få en klapp på skulderen og en klem hvis man trenger det. Eller en bit sjokolade kanskje, hvis du har. Hvit sjokolade kan du få også på. Ja. Hvit eller bit? Bit. Ja. Du husker første gang vi var, nei, forrige gang vi var på Foo Fighters konsert i Oslo Spektrum for noen år siden, og da irriterte jeg meg litt over at Dave Grohl hele tiden sa, altså de spilte verset, og så kom han til like før refrengen, og sa han, here we go! Og så sa han, ja, det gjorde han veldig, here we veldig go, mye. Like, ja, før i alle refrengen. Here we go! Here we go! Også, everybody! Everybody! Hey! Og så husker jeg også at han, var ikke, snakket han ikke veldig mye om snus? Jo, han var veldig opptatt av snus. Snus. Jeg tror faktisk den konserten i Spektrum ble også en sånn ekstra ting på det, hva heter det? One by One? Nei, hva heter albumet? Ja, riktig, det albumet der, det er ikke så bra albumet. Det, ja, det er ordentlig albumet, men som da kom ut senere med en live-CD, også i tillegg. Okay, og da var den konserten der, og nei, da snakker han om snus. Riktig, det? Jo, det er det han snakker om snus. Jeg tror det er, det kan hende at det er en rev nå, men jeg håper jeg har rett. Så det blir gøy. Vi skal også nevne at det er en konkurranse som går av stabelen om dagen. Ja. Den har gått av stabelen, nå går den. Ja, den har gått av stabelen. Mm. Og det er en konkurranse som du, kjære lytter, kan være med på hvis du har lyst. Og da, det går kort og godt ut på at du kan vinne et livstidspass på HV-festivalen. Det er ganske utrolig, faktisk. Ja, det er en fantastisk sak, utrolig. Det spørs jo hvor lenge den festivalen går, da, men hvis, la oss si den holde på i 12 år, da. Ja, det tror jeg. lenge nok. Det er lenge nok det, da. Så kan du gå 12 år gratis på den konsert, på den festivalen. Men da må du gjøre noe. Da må du gå inn på nrk.no/petre og så lese litt mer om konkurransen. Det går rett og slett ut på å lage en hyllest til ditt favorittband. Og der er det også noen videoeksempler som blant annet vi står for vi og andre P3-profiler, så det skal være ganske grei skuring. Jeg kan avsløre at det å bare snakke og si at det, jeg synes faktisk Viser er et veldig bra band, og jeg setter veldig stor pris på Viser, og jeg håper jeg kan vinne livstidspass på HV-festivalen. Så er ikke det nødvendigvis godt nok? Men det kan hende gjerne hvis du på en måte parodierer bandet ditt. Ja, Men det kan hende det er godt nok. Hvis det ikke er noen andre som leverer, så vinner den. Ja, men det er mange som har levert allerede, vet du. Ja, da vinner ikke den. Det er altså du laster opp da en filmsnutt med din hyllest til din favorittartist for å vinne livstidspass til HV-festivalen. Ja, les mer på nrk.no/p3. Ja. Det var det, det var fint å få gjort en av det formelle. Vi skal jo også på HV-festivalen og ha sendinger derfra, kan nevne det i samme slengen. Det kommer til å bli upåklagelig. Og det som blir spesielt om den uken på HV er at vi skal ha sending også på fredag. Men, det som også er spesielt er kanskje det mest spesialt? Mest spesialt er at vi skal ha sendinger på ettermiddagen. Er det mellom to og tre? Mellom to og tre. En time sendinger da også denne uken. Så hvis du er på HV-festivalen, kom og besøk oss på vår lille stand der. Og du vil få servert live, lettbeint underholdning. Rett i fleisen på deg selv. Ja. 1987, kodord er resepsjon hvis du har en one-liner. Det er siste sjanse nå, for vi skal gå i gang med siste runde etter at vi har hørt Elvira Nikolaisen og Will You Fight For Me? Du kan også bruke e-post rrkrøllalfa.nrk.no. Will You Fight For Me? Ikke i dag. Er i gang igjen med one-liner-spalten, og de renner inn. Det er ikke ofte vi kan si det, men i dag har det rent inn one-linere til vår inbox. Og vi er der bare å sette i gang, for her er det mye å ta av. Vi skal få en her fra Lauvås, født i Kobelkons år. Hei, Lauvås. Hei, Lauvås. Og denne her er, vi får ta en liten debatt rundt det, men han skriver i hvert fall, det er satt på spissen dette her, verdens minste bok, godt sagt, Bush. Ja, det er sylskarp politisk satire. Men det er det å si at Bush ikke har sagt noen ting klokt, det, eller godt da, det er så skarpt satire at det nesten er over kanten. Altså. Du klarer ikke å være president i 8 år uten å si noe klokt. Da har du gjort noe gærent. Prøv å komme på noe. Ja, men, han har jo sagt noe klokt. Ja, ikke sant? Han har jo det. Så for eksempel... We will hunt them down. Mission accomplished. Ja, det er sant. Ja, det er sant. Men det var jo ikke så klokt, for det var jo ikke helt ferdig. Nei, men det er klokt sagt i utgangspunktet. Ja, men i utgangspunktet så var det lurt tenkt, da. Mm. Ja. Jeg kan ta en, hvis jeg vil gjerne ta en gitarforsterker one-liner her. Ingen som stopper det. Det vil du vel. Folk har begynt å hate det nå. Ja, men jeg tar en likevel. Jeg kommer fra Amund. Hvilket gitarforsterker plagiat kommer fra Kuba? Pass. Fender Stratocastro. Ja, det likte jeg godt. Det var ikke ekte latter, Steiner. Nei. Jeg kan ta en som kommer fra K-Fresh, eller K-Fresh. Hey, K-Fresh. Og det er en oppfølgingsliner, faktisk. Han, eller hun, skriver, hva er Kanye West sin favorittdessert? Jeg tenker fried chicken. Han har spist nå chili con carne først, og så hva spiser han til dessert? Hva sa du? Fried chicken, eller fried ice cream, kanskje? Nei, ikke fried ice cream. Det er... Kanye Westlandslefse. Tenk om Kanye West hadde sittet og hørt på dette. Og han hadde ledd seg i hjert. Han har selvironning. Ja, han har det. Kots one-liner verksted har sendt inn her. Er det Christine Kot, kanskje? Ja, kanskje. Ja. Har du hørt om bonden som ringte til dyrlegen for å få Q-tips? Trenger å rense ølen til kua, ja. Eller hele kua, da. Eller hele kua. Eller så har kanskje kua har for eksempel denne leiesykdommen, og så ringte han til dyrlegen for å få tips om det. Riktig. Kan godt være sånn. Da tok jeg, ødela jeg litt den. Ja. Gjør du det? Bjørn, din tur? Denne kom fra Doris Dildo, men det tror jeg ikke er ekte navn. Det tror jeg er tullnavn. I så fall så er det et artistnavn, kanskje? Ja, kanskje det, ja. Mm. Hva skal den nye broren til Maud Angelica hete? Nye broren? Ja. Ja. Er det hun gravid nå, Mette Marit? Maud Angelica, ikke det? Unnskyld. Jeg beklager deg. Det er Marte, tenker du på nå. Ja. Ford Metallica. Jeg kan ta en her som kommer fra Worldwide Werner. Han er nok ikke en liten mann. Han er en eldre herre. Ja. Hva er likheten mellom Microsoft Windows og aircondition? Ja, den er god. Ja. Den liker jeg godt. Datahumor liker jeg godt. Ja. Data- og aircondition-humor, da. Ja. Nei. Oi. Oi, sånn. Ikke omkom. Ikke omkom. Nå dør Tore før oss likevel. Ingen av dem fungerer med vinduene åpne. Nå tenker jeg mange som blir glad der ute. Mange som liker datahumor. Ja, folk hater jo Microsoft av en eller annen grunn der ute. Jeg har sett at lekfolk, de hater det programmet. Jeg synes hvis det går greit på min maskin. Jeg er kjempefornøyd. Ja. Jeg skal ha lyst til å ta en her fra, maskinentreprenør og damesjarmørenes landsforening. Hallo. Hallo. Avdeling for vitser her. Ei, litt sur og tverr kjæring ble sammen med eieren av et pokverk. Plutselig ble hun single. Så vi marte opp henne da. Det er ganske bestialsk. Ja, det er ganske bestialsk. Har vi noen flere har vi som vi har lyst til å ta? Bjørte, kan du ta sin favoritt? Ja, den kommer hilsen ræv av de, og det... Nå, skal du bare... Det er bare dildo og ræv og forsterker humor. Hva slags folk står... er det du... Ja, nei, jeg vet ikke. Du skal lese det som står da. Hvem er Norges mest oversminkede? Jeg sier Wenche Foss, for jeg synes hun har veldig, veldig mye sminke. Ja, Katrine Moholt kanskje, på den coveret den nye platen hennes. Ja, det er veldig mye pudder. Ja, veldig mye pudder. Er det ingen noen av de? Eller? Er det noen av de? Sminken Fossheim. den er litt vanskelig for altså, ja. Mm. Jeg synes ikke det er så vanskelig. Hun har drevet en teaterskole. Hun har vært masse på NRK. Jo. Hun er en anerkjent norsk skuespiller og barneunderholder. Lest masse lydbøker. Lydbøker. Så, hvor mange lydbokkjendiser er det i Norge igjen? Det er stort sett en av Minken Fossheim. Ja, ikke sant? Sminken og Fossheim. Ja. Tusen hjertelig. Vi skal ta en, jeg tror vi skal runde av med denne her. Jeg er fra Stig P, som er daglig leder i de non-figuratives fritenker-vånvenner-kongress. Jeg orker snart ikke mer av de. Ok. Stein P skriver, hvilke musikere har beste drag på damene? Åh, rockmusikerne. Ja, du skulle tro det. De har trange bukser. Mm. Nei, det er ikke det. Det er de som spiller sjekkepipe. Okay. Okay. Oh, Lord. Vi runder av for i dag. Sier hjertelig tusen takk til alle som har bidratt. Vi legger det selvfølgelig inn i OneLiner-banken vår, og skal sikkert gi ut et interaktivt OneLiner-leksikon. En eller annen dag. Ja, en eller annen gang. Vi tar vare på alle, altså. Ja. Dette her er Disciplines og As Low. Radioresepsjonen. Jeg var ferdig den da. Det er ikke noe mer der å hente fra Real Ones og Lonesome Town. Ja, du vet hvem som spiller i det bandet? Det vet jeg. Det er kjæresten til TV2-guri, Guri Solberg. Guri Solberg, ja. David Fugt. Han er frontmann faktisk i det bandet. Han har i hvert fall laget sangen, det står det her. Jo da. Og så når jeg ser bildet av de avisen, så står han alltid forrest. Ja, men det er fordi han er kjæresten til Guri Solberg. Ja, antageligvis. Det er det de skal selge på. Tabloidene må ha noe å selge på, og da bruker de henne for alt det. Det er vanskelig for en se- og hører-journalist å lage en reportasje på altså Real Ones, hvis ikke de har en kjendisknag å henge det på. Ja, og det har de. Og heldigvis. Derfor så kan også det bandet gjøre suksess i Norge. Ja, de skal gifte seg nå, de. Ja, de skal gifte seg nå. De skal konge. Guri og David. Det har vist seg også at det har vært vanskelig for oss i radioresepsjonen å spille The Real Ones uten å ha en kjendisknag. Så vi har jo Guri Solberg heldigvis. Du merker jo at vi bruker det for alt det har vært. Og Guri Solberg er jo en gammel P3-dame, vet du. Nei, jobber her i legendariske programmer som Munn til Munn, Gush, Kaliber jobbet hun i. Var en all-around dame, kunne brukes til alt. Skikkelig potet, selv om hun ikke så ut som det i det hele tatt. Nei, nydelig jente. Synd at hun nå skal... Ja, gifte seg da. Hun er ikke på det frie markedet lenger. Tror du hun kommer ikke til å ta, kommer ikke til å hele det Guri Fugt? Ja, eller Chelsom, som jeg ser at han heter til mellomnavn. Guri Chelsom Fugt. Nei, jeg tror hun kommer til å holde på Solberg-navnet, Jeg regner nok med det. Det er en merkevare du ikke kaster fra deg med en gang. Altså. Det er en merkevare. Men det står i pressen at karrieren hennes er ferd med å ta skikkelig av helt nå. Står det i pressen? Det står i pressen. Hun skal lede hver vert for årets Amanda-utdeling. Ja, Guri Solberg? Hun får det. Noen svinger det. Hun får det til, altså. Altså, så mange talenter som P3 har fostret opp gjennom... Jeg tror ikke folk helt har fatter hvor mange som kommer herfra, altså. Irma Tusen, Karate... Barbara Jan, som er vår sjef nå. Hun jobber i Irma Tusen. Karre Trotsen trenger ikke å nevne engang. Nei. Hun er svær. Golden, Atle Antonsen... Odd Karsten Tveit å starte. Hva begynte han med igjen? Han er de aller første P3-nyhetene. Hadde han det? Ja, helt i stad. Er du 100% sikker på at du ikke er en rev nå? For nå prøver vi å ha litt sånn vise P3s på en måte historiske, altså historien til P3 da. Og så sier du at Karsten Tveit, og da ødelegger du, river ned da den troverdigheten som jeg prøvde å bygge opp. Ja. Vil du trekke det tilbake, eller? Jeg har ikke så Tore støtter meg. Ja, men jeg synes det var så betimelig å begynne med humor da, for da hadde det vært alvorlig så lenge. Ok, fortsett du. Fortsett selv, det. Flere talenter. Skal du ta noen forsterkere vitser? Marshall-hjelpe-vitser? Nei, jeg har gått tom. Jeg tror jeg har fyrt av alle de jeg kan. Så da blir det ikke noe spalte neste uke? Nei. Nei. Vi nevner igjen konkurransen som du kan være med på. Gå inn på nrk.no/p3. Riktig. Og så last inn din hyllest til din favorittartist. Så kan du vinne livstidspass på HV-festivalen. Så har du Kristoffer Skau. Han jobber jo i P3. Ja, Skau-brødrene. Skau-brødrene, ja. Riktig. Nå har han hatt noe suksess. Han har jo hatt i TV-programmet. Tim Antonsen, syndene, vet du. Dødssyndene. Etter det så har det vært rolig. Ja, men han driver og koker opp noe nytt. Han finner nok flere dødssynder, tipper jeg. Det er vel en 3-4 til som ikke det får for seg. Jeg tror jeg faktisk det er det. Ja. Ok, vi skal snart møte Spencer. Noe sier meg at han skal på HV-festivalen. Uvisst av hvilken grunn. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg vet ikke om det skal handle om det i dag. Men uansett, du får møte han snart. Før det, sommerhitten We Made It med Busta og Lincoln. Ja, hallo, det er Bjarte Paul Kjørstheim. Hei, far. Gjett hva som ringer. Det er menneskekreftsvulsen fra Fitterbyen Stavanger. Europas kulturhovedstad 2008. Selvskaderen med stor S. Gutten som har gitt emokulturen i Rogaland et blekt og blodfattig ansikt. Det er meg, emogutten Spencer. Hei, Spencer. Det høres ut som livskvaliteten din synker med flere prosentpoeng hver gang jeg ringer deg, far. Stemmer dette, fuckface? Ja, det er nok noe sant i det du sier, Spencer. Hvis jeg fikk velge hva jeg skulle gjøre nå, så hadde jeg jo helst sittet og sett fotball-EM på storskjerm og spist cheese doodle som har stått ute et døgn, og ikke sittet her og snakket med min bortkomne sønn. Far, ikke rart at jeg har blitt et innesluttet utskudd og en stor, stor gul kvise på samfunnets hårette cellulitterumpe. Det hadde vel vært mer convenient for deg om jeg hadde blitt abortert før 12. uke, så kunne du hatt meg på et norgesglass på peisen, din ignorante megakuk. Ja, enten det, eller så kunne du jo satt deg ut i skogen sånn at du kunne blitt oppdratt av ulver, akkurat som Mowgli i Jungelboken. Det er ikke morsomt. Mowgli var et utskudd akkurat som meg. Men hadde i hvert fall Baloo som lærte han om livets realiteter og at det går an å spise maur. Jeg har bare en forfyllet flyfyll av en mor som synes det å ligge med deg, far, er det største feilgrepet jeg har gjort noensinne. Ja, ja, vi kan jo krangle så mye vi vil. Men Spencer, vi kan jo heller gjøre det beste ut av det. Hva er det du driver med nå om dagen, egentlig? Ja, hvis du må vite det, far, så er vi en gjeng på 60-70 emo-kids på skolen som har gått sammen for å lage et emo-seminar i gymsalen til helgen. Et emo-seminar? Ja, det høres jo lystig ut. Det er ikke meningen at det skal være en lystig far, men å spre emons budskap til enda flere. I hvert fall, far, så blir det mange aktiviteter. Det kan bli en drainpipe-utstilling, der vi ser på trange buksers utvikling på 2000-tallet. Så kommer det en emo-ekspert fra USA som heter John Holocaust Glover. Han skal snakke om selvmord blant emo-ungdommer. Og så skal vi ha en knivutstilling i samarbeid med Brusletto og Fiskars. Andre ting som skjer er at det kommer en scarification-ekspert fra Finland som skal skjære inn et portrett av Dr. Mengele i klovnutstyr på ryggtavla mi. Så det gleder jeg meg til. Hva da for? Fordi det er dark, så klart. Jo mørkere, jo bedre. Og så skal vi ha band, et My Chemical Romance coverband with the Pale Young Wrist Slitters. Vi skal spille. Så det blir veldig bra, far. Ja, det blir nok emo. Du mener lykke til da. Men du, hva skal du gjøre i dag, Spencer? Jo, darky, black gay guy, sorte fuck og jeg skal ut og sola oss på solastranda uten å bruke solfaktor og bli skikkelig solbrente. Vi gjorde det i går også, og jeg er rød og krispy som en paprika, far. Hvorfor, spør du, din idiot? Jo, fordi vi har mange dystre tanker og selvskading er et konsept som flytter smerten i sinne, til fysisk smerte. Det fungerer relativt bra, men antikrist i himmelen så det svir. Au. Men igjen, det tar ikke den mentale smerten, far. Ok, ja, men ha en fin dag på stranden, da, gutt. Du glemmer mitt far. Ja, det skal jeg gjøre. Ok, hils mor. Ha det. Klarer ikke å gjøre det takt, Tore? Ja, gjør det. Gjør det takt, da? Det er to forskjellige hastigheter. Ja, det hjelper ikke. Det ble ikke noe fett. Det ble ikke fett. det var dårlig. Det er jo fett nok, da. Som de fleste skjønner, så snakker vi her om Billy Idol og Rebel Yell, men vi snakker også om Radioresepsjonens stavmikser, som skal gå av stabelen rimelig snart. Og vi har nesten, vi har ikke snakket om det i det hele tatt. Ja, det har blitt veldig tidgjeld. Ja. Men vi har sagt at det er det derbeste vi har kommet å lage noe som ligner på menneskelig avføring. Ja. Og så har vi også sagt at det er kjøpt i bussa alt i sammen. Utrukne i bussa. Vi har ikke rørt kiosken i det hele tatt. Nei, men det er, alt er handlet. Det er ikke noe du har funnet i søpla, for eksempel. Nei, det er... Har du kjøpt alt? Nei, det har jeg ikke. Jeg har ikke kjøpt alt. Du har hatt noe med deg hjemmefra? Nei, jeg har alt... Ikke si mer, for jeg tror jeg, har, jeg, tror jeg skjønner. Ja, så kan... ja, men da må du si mer. Hvis... Nei, jeg tror ikke si mer. Nei, jeg tror ikke det. Men det er hentet i kantina. Absolutt, alt er hentet innenfor kantinas. Hvis det er fire vegger den har, så er det innenfor de jeg har hentet det. Ja, den har jo fire vegger. Du er så kvikk. Ja, jeg er ikke så kvikk som deg. Nei, ikke det. Jeg er kvikkest, så kommer Steiner på andre kvikkhetsplass. Kommer jeg på tredje kvikkhetsplass. Men når det kommer... I denne sammenhengen her. Men la oss si det sånn da, når det kommer til forsterkerhumor og marshallhumor, da er du den kvikkeste. Topp kvikkhetsplass. Ja. Vi skal, hva er det vi skal gjøre nå? Nå skal vi bare spille mer musikk, sånn at man kan holde folk på pinnebenken, slik at de kan glede seg helt ekstremt ja. Til stavmikseren, for det som skal være sagt er jo at den som taper stavmikseren, som da helt sikkert ikke er meg, den blir skutt med flerskuddsmodus, eller familie, eller family, eller også, jeg hørte noe annet her en dagen. Storfamilie? Nei, det var, jeg husker ikke. Kom igjen da. Oi, kom på. Jeg slapp på F. Ja, det var noe med sånn, en landsbyaktig, landsbymodus, tror jeg det var kalt. Landsbymodus, ja. Det var ikke bakke på F. Nei, men ok. Men folk skjønner hva jeg mener det. Da skulle stå på seminaret. Ja, så vi, det er bare glede seg. Landsbymodus, ja, det gjør altså at man har denne softgun, og så kan man skyte kjempe mange kuler av gangen. Ja, i rekkefølge, etter hverandre, ja. Ja, det er jo grusomt selvfølgelig, fordi det gjelder, det er enten deg eller meg, Bjørte. Ja. Og jeg har fortsatt altså stygge sår på låret etter forrige gang vi gjorde dette. Før vi går i gang med stavmikseren, skal vi høre Sam Sparrow! Dette er Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Hei! 12.000 omdreininger. Vertikale skjæreblader. Mayonnaise, peanut, smør, saus, suppe, puré. Radioresepsjonens stavmikser. Ja, det er bare å samle seg rundt radioapparatene når man hører denne lyden her. Det er altså tid for Radioresepsjonens stavmikser. Før det, Sam Sparrow. Sam Sparrow. Sparrow. Og Tore, det er du som er stavmiksegeneral i dag. Du bestemmer alt. Du sier når vi skal gå ut. Ja, jeg synes dere skal gå ut nå, for ja, okay. Det er ikke noe mer å vente på det. Ja. Ja da, jeg venter til dere har gått ut det. Sånn. Hallo, hei. Da skal jeg fortelle at det som jeg har laget, den ekstremt tjukke blandingen som det har blitt i dag, er gullerotkake, som NRK får levert fra Kristines bakeri, nede på Marienlyst, nei, for de som er kjent her. Det er en liten firkantet en, med de vanlige ingrediensene som er sånn grønn oppå, har gullerot inni. Og så er det balsamico, tykk balsamico-eddik, og i tillegg en god del remoulade. Gullerotkake, balsamico-eddik og remoulade. Så det skal være litt av en mix. Og det har seg sånn at den var så... Nei, gjorde ikke det nå. Det som er så bra med den er at den er så tjukk at det nesten ikke kan helle den over fra hovedstavmikserbeholderen til de små glassene. Det lukter så sterkt at med en gang vi kom inn i studio, Hanna, så kjenner jeg den lukten med en gang. Den slår mot deg som en... Jeg har noen teorier allerede, bare lukter på den. Ja. Det er også dette ene hintet som jeg har gitt, det er at det er noe jeg har hentet fra kantinen som jeg ikke har betalt for. Jeg har betalt for to, jeg skal si hva det kostet sammen. Har du betalt for to av de? Jeg har betalt for to av de. Jeg sier at det kostet sammen cirka en, ja, hva blir det da? Cirka 35 kroner, tenker jeg. 35-40 kroner. Det har noe med at den ene ingrediensen er en del dyrere enn den neste. Altså, det er en veldig dyr ingrediens, som er litt sammensatt, så den er litt vanskelig å ta. Og så er det en ingrediens som er noe billigere. Som ikke er så sammensatt, men noe sammensatt enda. Og så er det da denne siste gratis ingrediensen. Det er i utgangspunktet ikke gratis, altså i butikken, men... Smaker jo, det ser jo ut som, det ser som sjokolade. Ja, det er sant det. Men det smaker ikke som sjokolade. Nei, hva smaker det som egentlig? Ja, det vil jeg ikke si, for da kan han gammeren plukke opp ting som kan sette han på en idé av hva det kan være. Mm. Har du noen idé om hva det kan være, gammeren? Jeg har skrevet opp en ting, og det det som jeg synes lukter så sterkt. Ja, det nok forslag. Kanskje den letteste å klare, nok den da i så fall. Det et hint, og det den men det som også... noen smuler oppi her, Steiner, kjenner du det? Som, jeg kjenner smulene, Bjørn. Ja, du gjør det, det er bra det. Ja, ja, jeg ikke idiot heller, jeg kjenner smulene, ja. Smuler er ikke så dumt tips, det altså. Eller triks da. Ja. Det går relativt rolig for seg. Mm. Det er ikke det store radioinnslaget som mange mener at det egentlig er. Det er ganske sterkt. Det er ikke sterkt. Nei, det er ikke sterkt. Det er ikke, altså, ikke thai. For meg er det sterkt, som er så slitne smaksløker. Ja, det, men det, jeg må bare, hylle deg litt for utseende på denne mixen av, for det ser så tiltalende og lekkert og deilig ut. Men hvor mye vil du hylle Tore for utseende? Fem på terningen. På vanlig terning? Ikke på hans utseende. Eller, du er fin du også. Hva får jeg på terningen? Fire. Fire på utseendet her. Men mixen får fem. Akkurat, altså jeg er ikke penere, altså jeg er ikke en salgsuksess, rent utseendemessig. Det ble, men... Akkurat, det var vanskelig altså. Det var veldig vanskelig. Ja, da må vi nesten be om et svar snart. Ja, vi må det. Vi har ikke alt vidt i verden. Pokker altså. Du har en, Børte. Jeg har bare en. Kanskje vi bare må gjette. Ja, pokker altså. Nå sliter jeg skikkelig. Jeg kommer til å bli skuttet altså. med landsbymodus. Ja. For meg. Ja, Bjørte, begynn du. Ja, ok. Det her, du vet at vi har begrenset sendetid. Ja. Altid skal du trekke det ut. Du skal gjøre det så interessant. Ja, jeg tror det er kokosbolle, eplesider, eddik, og så tror det som, jeg skal ikke komme på navnet på, sånn som du heller oppe på sånn... Sånn svart som du heller på, sånn... Kom igjen, det er klart. Ris og... Ja, hva heter det? Olje, et eller annet sånt. Du må kunne navnet på det, altså. Hvis du ikke kan navnet, så har du bare dessverre to... Du har bare avgitt to svar. Vil du ikke gjette på den siste? Sånn som heller og ris, det hjelper. Hjelp! Thailandsk saus? Nei. Er det du sier, thailandsk saus? Nei, jeg kommer ikke på det. Jeg har bare to. Nei, kom igjen da. Nei, sjokolade. Sjokolade? Ok, si en gang til. Kort oppsummert, hva ble det? Kokosbolle, eplesider, eddik og... Sjokolade. Remulade, sier jeg. Remulade. Du bytter ut sjokolade med remulade? Ja. Det er nesten helt likt. Jeg sier kiwi, jeg sier syltetøy, litt generelt der, og så sier jeg sojasaus. Ja. Vi har en vinner faktisk. Nei. Vi har en soleklar vinner. Nei. Og Steinar, du er langt ute på viddene. Å nei. Altså ikke så fryktelig langt, men relativt langt. Mens Bjarte, han hentet seg inn i siste liten han. Og for de riktige ingrediensene er gulrotkake, balsamico-eddik. Oi, ja, nettopp. Hva er det? Og remulade. Nei! Nå, Okay. Ja, men det var i dag dritig i det. Det får bare være teit, altså. Nå ble jeg skikkelig glad. Ja. Men du var ganske nær med sojasausen, da i hvert fall i nærheten av noe, sånn svart flytende, liksom. Hvis du hadde hjulpet meg der med sojasausen, ikke sant? Så hadde jeg ikke klart det. Jeg skulle hjulpet deg med sojasausen, det er sikkert. Ja, du hadde ikke vunnet uansett. Yes, ja, det var, ja, greit. Vi skal høre Band of Horses, Ode to LRC. Genial landing. Kan du juble en gang til noen som gjorde det? Jaha, juhu! Band of Horses, Ode to LRC i radioresepsjonen på NRK P3 med Steinar Sagen, Bjarte Perl Tjøstheim og Tore Sagen. Hei til deg. Nå er jeg dårlig. Du er uvanlig godt å bli. Ja, nå er jeg kongen. Det er godt å se. Jeg fikk høre her fra flere lytter at Steinar er så dårlig taper, blir så sur. Men Bjarte vinner og viser glede, du blir så sur og så dårlig taper. Ja, fy sånn. Kanskje jeg er en litt dårlig taper, da. Men det er ikke noe forbudt det, heller? Nei, men det er ganske naturlig å være dårlig taper, fordi man blir reist fordi man har tapt, rett og slett. Det betyr at du har en vinner i deg, Steinar. Du vil vinne. Det er kun det du vil, kanskje, men av og til stopp. Ja, kanskje det. Men som en som et slags hva skal jeg si, et plaster på såret til de som synes at jeg er en dårlig taper, er det riktig? Ja. Så vil jeg nå bli skutt med softgun MP5-en på family-modus eller landsby-modus. Og for å være ekstra tøff, så skal jeg... Du står veldig nærme nå. Så skal jeg prøve å ikke... vise smerte. Ja, du må være tett på mikrofonen. Ja, men jeg kan ikke stå tettere, fordi da. Er du klar? Ja. Åh, det... Det er sterkt gjort. Det er veldig sterkt gjort. Vi skal runde av sendingen. Takk for at du har hørt på radioresepsjonen i dag. Vi er tilbake igjen på mandag. I morgen er det filmpolitiet i denne sendetiden. Etter oss, Ken eller Torkil! Hører du drillepikene? Så er det Kompani Knudsen, ja. Tusen hjertelig takk for det. Ja. Last ned podcasten. Ha det bra. Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3.